مدینے نے ہمیں لے گیا تھا مقدر، مدینے کیسا سرور رہا تھا، مدینے میں کیسا سرور رہا تھا، ہم کاش آتے یہاں لوٹ کر گھر، لوٹ کر گھر، مدینے میں کیسا سرور رہا تھا، مدینے میں کیسا جھٹ زمانے کا تھا، نہ دنیا کی جھٹ زمانے کا تھا، غم ملا تھا ہمیں قرب محبوب دار، مدینے میں کیسا را رہا تھا، مدینے میں کیسا سرو را رہا تھا، خوشی بھی خوشی مسرت میرے چوطرف گھومتی تھی، خوشی بھی خوشی سے وہاں چھوپتی تھی مسرت طرف گھومتی تھی، مزہ بھی مزے لے رہا تھا وہاں پر، مزہ بھی مزے لے رہا تھا وہاں پر، مدینے میں کیسا ہو رہا تھا، کبھی رو برو سا گنبد کمر سر، کبھی تک کے دیوار اور در، کبھی رو برو سا گنبد کمر سر، کبھی تک ہم ان کے دیوار اور در، کبھی سامنے ہو پر کبھی سامنے ہو مہرا امی ممن پر کبھی سامنے ہو مہرا امی ممن پر مدینے میں کیسا سرور رہا ہم کس پر پڑھتے کبھی سارا سا چلتے ہم دست بس تا کبھی سارا رستہ کبھی نعت پڑھتے ہم راستے کبھی نعت پڑھتے ہم راستے ہر مدینے میں سرو رہا کبھی بیٹھتے ان کی مسجد میں جا کر کبھی دور سے تک محراب مل پر مدینے میں کیسا سرور رہا فضائیں منور ہوائیں معطر قدر کیف آور جہاں میں کہیں بھی نہیں ایسا منظر مدینے میں کیسا سرور رہا تھا مدینے کا سہرا پھرش کے پولیس تا تصدق مغینا پہ باتے بہارا تنی تھی پہاڑوں پہ نورانی چادر مدینے میں کیسا سرور تھا کبھی مست ہو کر شجر چھوپتے تو چھڑ چھڑ کے پاتے زمین چومتے تھے کبھی مست ہو گئے شجر چومتے تھے تو چھڑ چھڑ کے پاتے زمین چومتے تھے اٹھا دے ان کو کبھی ہم بھی پڑھ کر اٹھا لے ان کو کبھی ہم بھی پڑھ کر مدینے میں کیسا سرور تھا وہاں تو اندھیرے میں بھی روشنی تیرگی ہے وہاں تو اندھیرے میں بھی روشنی ہے یہاں پر اجالے میں بھی تیرگی ہے وہاں دن تھے روشن تو شب بھی منور وہاں دن تیرا روشن تو شب بھی منور مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا یقیناً مدینہ صدرش کے جنت مدینے میں ہے میٹھے آقا کی تربت کیوں عطار تم چھوڑ کر آئے ہو کیوں عطار تم چھوڑ کر آئے ہو در مدینے میں کیسا سرور رہا تھا مدینے نے ہمیں لے گیا تھا مقدر سرور رہا تھا مدینے میں کیسا